Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada bazen anlattığım hikayeleri görsellerle ve kimi linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara da ulaşabiliyorsunuz. Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden dinleme şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, önce seller sonra orman yangınlarıyla sarsıldık kaç gündür. Yani ben bu programın kaydını yaptığım sıralar hala birçok noktada devam ediyordu yangınlar. İçler acısı bu korkunç tablo iklim krizinin ve ülkede bunu katmerleştiren yönetim krizinin acı sonuçlarından biri maalesef. Çeyrek asırdır Açık Radyo'nun ilk gündem maddesinde iklim krizi var. Bilim insanları daha büyük felaketlerin kapıda olduğunu söylüyor, yıllardır uyarıyor ama herkes bir hezeyanla akıl taşı fikirlerin peşinden koşuyor. Doğa bu kadar kırılgan durumdayken artan insan hareketliliğiyle, maden ocaklarıyla, yollarla, betonlaşmayla derin yaralar açtığımız ormanlarımız her an risk altında. Sadece insanları değil, ağaçları, kuşları, böcekleri, bitkileri, kaplumbağaları, kurtları, keçileri, milyonlarca canı kaybettik bu yangınlarda. İlk önce bunu yerleştirmemiz gerekiyor dilimize. İnsan olan bu canlıların itişine kayıtsız kalamaz. Kaybettiklerimiz için çok çok üzgünüm. Umarım son felakettir bu. Yani bunu diliyorum gönülden. Evet sevgili dinleyiciler, ne konuşacağız derseniz 16. yüzyıl Avrupa'sına doğru gideceğiz yine. O dönemin en güçlü, en ünlü hekim ve botanikçilerinden Pietro Andrea Mattioli'yi anlatacağım. Onu bu kadar kudretli yapan antik çağın en önemli farmasötik kitaplarından biri olan De Materia Medica'yı İtalyanca'ya ve başka dillere çevirip yaygınlaşmasını sağlamış olmasıydı. Bu kitabın yazarı Dioscorides'ten sıkça bahsediyorum biliyorsunuz. İlk programından birinde bu kitabın hikayesini de anlatmıştım. Kısaca hatırlayalım. Anavarza'da bizim topraklarımıza doğmuş Dioscorides. Roma ordusunda görevliyken bitki bilimiyle uğraşmış bir hekim. O güne dek bilinmeyen yeni bitkiler keşfetmiş ve kayda geçirmiş. Bitkilerin sadece şifa veren yönleri değil, botanik yapılarını da incelemiş. Yaprakların, köklerin ve çiçeklerinin morfolojik özelliklerini de not etmiş. El yazmasında sadece kendi gözlemlerinden değil, Mısır, Sümer, Çin ve Yunan kaynaklarından aldığı tıbbi reçetelerden de yararlanmış. Büyük olasılıkla M.S. 64 yılında yazmış kitabını. Aristoteles'in yakın arkadaşı, büyük botanikçi Teofrastos'un 200 yıl önce Historia Plantorum kitabında tanımladığı bitkilere 100'den fazla yeni bitki eklemiş. Grekçe yazılmış olan ilk yazmasında bitki resmi yoktur ama 512 yılında Latince'ye çevrilerek parşümenlere yazılmış olan Codex Constantinopolitanus'da deniyor. Codex gerçek boyutlarda bitki resimleriyle bezenmiştir. Sonra bu baskı Kavni zamanında lalelerimizi de alan Buzbek yoluyla Viyana'ya götürülür. Bizim elimizde değil maalesef. Viyana Kütüphanesi'nde korunuyor. Uzun yıllar sonra 1500'lerde Mattioli'nin bastığı İtalyanca çeviride bu el yazmasının en başarılı edisyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Mattioli De Materia Medica'nın metinlerini temel alarak yayınlamış olduğu çalışmalarıyla büyük bir güce ve şöhrete ulaşmış. Kendi çağdaşı olan bir başka İtalyan hekim Girolamo Donzellini onu şöyle anlatmış. Avrupa'nın hiçbir köşesinde bugün yaşayan ve Matteoli adının bir şekilde bilmeyen kimse yoktur, diyor. Böyle anlatıyor Matteoli'nin ününü. Siena'da mütevazı bir aile doğmuş Pietro. Ama zamanla şehrin seçkilerinden, önde gelenlerinden biri olmuş. İlk eğitimini nerede aldığı kesin değil ama 1523 yılında Padova Üniversitesi'nden, tıp fakültesinden mezun olduğu biliniyor. Birkaç yıl Siena'da çalışmış. Sonra o şehri harap eden Hizip çatışmaları nedeniyle önce Perugia'ya ve ardından da Roma'ya taşınmış. 1527 yılında Roma'nın yağmalaması üzerine bu şehri terk edip Trentino'ya gitmiş ve oraya gidinceye kadar da bazı hastanelerde hekimlik yapmaya devam etmiş. Trentino'ya geldikten bir yıl sonra Trento Prens Piskoposu Bernardo Kles onu hem doktor hem de botanikçi olarak çalışması için saraya çağırmış. Bahçesinin yönetimi de ona emanet etmiş. Kles'in yanında çalışırken onun sayesinde Rotterdamlı Erasmus dahil dönemin önemli İtalyan ve Avrupalı hümanistleriyle tanışma ve bilgi alışverişi yapma fırsatı bulmuş. 1530 veya 1534'te tam tarih bilinmiyor. Frengi tedavisini ele aldığı ilk çalışmasını yayınlamış Matteoli. Prens Piskopos'un 1539 yılında ölüm üzerine halefi saraydaki görevine son verince Matteoli kendini birden mali sıkıntılar içinde bulur. Bunun üzerine tıp metinleri yazmaya yönelip Dioscorides'in antik kitabı metinleri üzerine çalışmaya başlamış. Ve bu Grekçe el yazmasını İtalyanca'ya çevirmeye karar vermiş. 1544 yılında Dioscorides'in metinlerine kendi küçük yorumlarını da ekleyerek De Materia Medica'nın İtalyancasını yayınlamış. 10 yıl sonra da Commentari adıyla kendi yorumlarını daha da genişlettiği 560 kadar ahşap baskı, illüstrasyonla renklendirdiği Latince versiyonunu basmış. İtalyancısı değil ama kitabın Latince baskısı onu şöhrete ve başarı ulaştıran en iddialı eseri olur. Matteoli kurnaz bir botanik yazarı olarak bilgileri de sürekli günceller ve yeni baskılar yapmaya devam eder. Ondan önce de De Materia Medica'ya bitki resimleri eklenerek yeni baskılar yapılmış ama hiçbiri bu Siena'lı doktor kadar başarılı olamamış. Bizim Viyana'ya kaptırdığımız kodex, yani bilinen en eski resimli örnek. Bitki bilimine önem kazanmaya başladığı İtalya'da Pisa ve Ferrara gibi İtalyan üniversiteleri botanik bahçeleri kurup bitki bilimi için uygun bir ders kitabı aradıklarında Matteoli'nin Dioscorides baskısına yönelmiş tabii doğal olarak. Bu bir bakıma şaşırtıcı değil çünkü Matteoli'nin metnini iki düzeyde çalışıyordu. Yani hem Dioscorides'in Materia Medica'sını bir baskısı olarak işlev görüyordu hem de eklemeleriyle birlikte yerel bir şifalı bitkiler kitabı gibiydi. Dioscorides'in metni daha çok Akdeniz bitkilerine de odaklandığı için bu çok daha kolay olur yerelleşmesi açısından. Matteoli'nin kendisini Dioscorides'in çalışmasını doğru bir şekilde tercüme etmekle sınırlamadığını, kişisel gözlemlerle hatta bazen Dioscorides'in yazdıklarıyla da çelişerek yorumladığını ve hepsinden önemlisi çoğu kıtalar arası çok sayıda başka türle bütünleştirdiğini biliyoruz. O zamana dek zehirli olduğu sanılan ve sadece süs bitkisi olarak yetiştirilen domatesi aklayan da Matteoli'dir örneğin. Gilles Cordon'un ön sözüyle yayınlanan The Story of Food kitabında domatesi kayda geçiren ilk kişinin 1544 yılında onu yeni bir patlıcan türü olarak tanımlayan kişinin Matteoli olduğu yazıyor. Matteoli domatesi anlatırken şöyle demiş, kırmızı elmalar gibi eziliyor. En başta yeşilken koparıldığında rengi altın sarısına dönüyor diye tarif ediyor domatesi. Afrodizyak olarak ünlenen adam otuyla domates arasında ortak noktalar olduğunu düşünmüş. Domatesin hikayesini anlatan programda da bundan bahsetmiştim hatırlarsınız. Evet, Matteoli'nin Latince metni İtalyan üniversitelerinde botanik derslerinin temel ders kitabına dönüşür ve sırayla botanik eğitimi kuzeye doğru yayılırken Matteoli'nin metni de ona eşlik eder. 40 baskı yapıp tahminen 30 binden fazla satmayı başarmış. Yani bu o zaman için gerçekten çok büyük bir başarı. Evet, programın ortasına gelmişken bir müzik arası vereyim sevgili dinleyiciler. Arcangelo Corelli'nin Concerto Grosso'larından 5.'sini dinleyelim. Opus 6 Si minör Largo bölümünü dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olalım. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Dematerya Medica'nın yeni baskılarıyla kendine devasa bir kariyer yaratan Pietro Andrea Mattioli'den konuşuyoruz. Dioscorides'in ona sağladığı büyük şöhret sayesinde Avusturya Arşidükü 2. Ferdinand ve ardından Kutsal Roma İmparatoru 2. Maximilian'ın saray doktoru olarak çalışmış. Bohemya'da 2. Maximilian'ın hipokondriyak hastası olan oğluna, yani hastalık hastası 2. Rudolf'a yardımcı olmuş. Bir yandan da çalışmalarına ve diğer Avrupalı bilim insanlarıyla temaslarını genişletmeye devam etmiş. Bir yandan İmparatorluk Mahkemesi'nde de çalışıyordur Mattioli. Bu ona muazzam bir güç sağlar tabii. Araştırmalarında rutin olarak yaptığı işler arasında zehirli bitkilerin etkisini mahkumlar üzerinde denemek de vardır. Bu o zamanlar insani yönü tartışılmayan yaygın bir uygulamaydı elbette. Praga 2. Maximilian'ın İmparatorluk Sarayı'na taşınmasından sonra 1562 tarihinde basılan Prag baskısı daha geniş bir formatta hazırlanmış. Resimleri İmparatorluk Sarayı'nda çalışan İtalyan sanatçı Giorgio Liberale'ye ait, ahşap baskısını ise oymacı Wolfgang Meyerbeck yapmış. Bu kitaptaki çizimlerin stili yeni bir hareketi temsil ediyor aslında, bunu söyleyebiliriz. Sonraki baskılarda da bu kullanılmaya devam eder bu stil. O dönemin bilinen isimlerinden Brunfels veya Fox'un ahşap baskılarının temiz çizgileri gitmiş. Bunun yerine çok daha fazla gölgeleme, taramaların olduğu çizimler gelmişti. Mattioli hevesi bir bahçıvandır aynı zamanda, bitki de yetiştirir. Kavni'nin zamanında İstanbul'dan gelen laleleri, nergisleri ve başka yeni bitkileri de dahil eder yeni baskılarına. Örneğin 1563 baskısında Buzbek'in İstanbul'daki doktorundan aldığı at kestanesinin ilk illüstrasyonu da vardır. At kestanesi ilk kez Buzbek'in doktoru William Quaker Bey'in 1557 yılında Mattioli'ye yazdığı bir mektupta geçiyor. Mattioli'nin kitaplarının yayılmasını etkileyen bir diğer faktör de onun bilimsel ağını ustaca kullanmasıydı. Avrupa'daki, özellikle İtalya'daki akademisyenleri yeni keşiflerini kitabında yayınlamak için ikna etmiş. Gelecekteki kariyerleri için çok önemli olduğunu söylemiş. Bu da ona sürekli bir bilgi akışı sağlar tabii. Sürekli bir malzeme akışı sağlar. Kendisi bir botanikçi olarak ilk günlerinden beri çok az saha çalışması yaptığı için bu gerçekten onun açısından önemliydi. Ayrıca şöyle bir bilgi de var onun keşifleriyle ilgili. İlk kedi alerjisi vakasını tanımlayan hekimdir Mattioli. Kedilere karşı aşırı hassasiyet olan ve ne zaman bir kediyle aynı odada kalsa terlemeye, rengi solmaya başlayan bir hastası sayesinde keşfetmiştir bunu. Evet, Mattioli büyük bir başarı yakalamış ama bir yandan da kitapları intihaller ve hatalar nedeniyle o dönemin bilim çevresinden ağır eleştiriler de almış. Çoğu zaman matbaacıların yeni baskıları hazırlarken hızlı davranıp yazarından onay almamasından kaynaklanan bir durum olduğunu söylüyor araştırmacılar. Öte yandan tabii Mattioli hırslı bir botanikçidir. Rakiplerine ya da araştırmalarına itiraz edip tezini çürütmeye çalışanlara asla müsamaha göstermemiş. Ona itiraz edip onu düzeltmeye cesaret eden doğa bilimcileri ve doktorlar hep tehlike içinde yaşamışlar. İngilizisyon Mahkemesi'nin aşağılayıp azarladığı, takip ettiği zamanın en önemli bilim insanları arasında burada zaman zaman da sözünü ettiğim Weiland, Gesner, Lusitanus ve daha birçok isim vardır. Bu Mattioli'nin De Materia Medica versiyonunun kıta genelinde, özellikle Kuzey Avrupa'da uzun yıllar boyunca egemen olmasının nedenlerinden biri olabilir haliyle. 1571'de artık yaşlı bir adamdır Mattioli ve tüm bu işlerden elini eteğini çekip hayatının son 6 yılında Innsbruck'ta yaşamış. Ama ziyaretlerinden birinde Trento'da yakalandığı veba hastalığından hayata veda etmiş. 3 evlilik yapmış ve evliliklerinden çocukları da olmuş. Onun adına yapılan bir anıt mezar bugün Trento Katedrali'nde ziyaretçilere açık. Mattioli'nin ölümünden çok uzun yıllar sonra yeni bilgilerle ve canlı çizimlerle sürekli güncellenir bu kitap. Hatta 18. yüzyılda bile yeniden basılır. Bizim topraklarımızdan çıkıp dünyaya yayılan bu kitabın Türkçe çevrilmesi, De Materia Medica'nın Türkçe çevrilmesi ise ancak 1770 yılında olmuş. Belgradlı Osman bin Abdurrahman Mattioli'nin İtalyanca kitabından çevirerek kitabı Nebat adıyla Türkçe'ye kazandırmış. De Materia Medica'nın Osmanlı dönemine ait en önemli çevirisi bu. İtalyanca eserde Mattioli orijinalinin kurgusuna sadık kaldığı için ilaçlar alfabetik sırayla değil, Dioscurides'in yaptığı gibi benzerliklere göre sıralanmış. Türkçe'ye tercüme edilirken de bu özelliği korunmuş. Son bölümdeki fihrist orijinalindeki gibi. O yüzden bugün de bilim insanları için oldukça aydınlatıcı. Birkaç nüshası Süleymaniye Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde korunuyor. Kitabül Haşayiş ve Kitibül Haşayiş adıyla Arapçaya yapılan tercümelerin üç nüshası da yine Süleymaniye Kütüphanesi'nde korunanlar arasında. Twitter adresim üzerinden Mattioli'nin farklı baskılarından bitki resimleri paylaşacağım sizinle. Birkaç bitki örneği vereyim. Örneğin onun ölümünden sonra yapılan 1598 tarihli Basel baskısında Tifa diye geçen bir bitki var. Tifa latifolia. Su kamışı, koa, semerci sazı, şeytan mumu gibi isimlerle biliyoruz biz bu bitkiyi. Asya, Amerika ve Avrupa'nın hem ılıman hem de tropikal bölgelerinde, dünyanın büyük bir bölümünde doğal olarak bilinen bir su bitkisi. Bu cins adı antik Yunanca kedi kuru demekmiş. Tür adı Latince geniş yapraklı anlamına geliyor. Geleneksel tıpta köklerinden yapılan bir lapa yara ve yanık tedavisinde kullanılmış. Dioscorides de antik metinde çiçekleri yaraları iyileştirir diye yazmış. Bu bitki organik maddeleri filtreleyerek göllerin ve su yollarının sağlığını korumasında çok faydalı bir bitki. Yaban hayatı için önemli bir barınak ve yiyecek kaynağı oluşturuyor. Rizomları yoluyla hızla yayılabildiği için diğer bitkilerin büyümesini engelleyebiliyor. İşte bu anlamda da istilacı olabiliyor. Hasır ve sepet yapımında, sazlıklarda, yastık ve yatak takımının doldurulmasına kullanılan bir bitki bu. Hatta kızılderililer yiyeceklerin kıt olduğu ilkbaharda rizomları yiyecek olarak da tüketirlermiş. Ayrıca iki farklı çam türü de var Mattioli'nin kitabında. Sarı çam olarak bildiğimiz Pinus silvestris ve İskoç çam olarak bilinen Pinus silvestris montana da var kitapta. İspanya ve İskoçya'nın kuzeyinden Rusya'nın uzak doğusuna kadar Avrupa ve Batı Asya'da yaygın olarak dağılan bitkiler bunlar, ağaçlar bunlar. Laponya'ya ve güneyde Türkiye'ye kadar uzanmış. İrlanda, İngiltere, Galler, Hollanda ve Belçika'da yerli türün nesli tükenmiş ama yeni türler de buralarda çoğaltılmış. Son buzul çağından sonra işte 10 bin yıl önce İrlanda'ya göç eden ağaçlardan biri Pinus silvestris montana yani İskoç çamı bazı yerel bölgelerde orta çağa kadar hayatta kalabilmiş olsa da yaklaşık 4 bin yıl önce bataklıkların yayılmasıyla İrlanda genelinde yok olmaya başlamış. Ancak milattan sonra 1700'den itibaren yeniden yetiştirilmeye başlamış. Red Deal olarak bilinen İskoç çam kerestesi Kuzey Avrupa'da inşaat ve doğramacılıkta yaygın olarak kullanılan en önemli kereste aslında. Türkiye'den Portekiz'e uzanan bir coğrafyaya yetişen Akdeniz'e özgü şemsiye çamı da var kitapta. Bu Akdeniz ağaçlarından birisi. Paleolitik çağlardan biri yenen ve 6000 yıldan fazla bir sürede yetiştirilen çam fıstığının kaynağı bu ağaç. İtalyan ve Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan çam fıstığı yaşlı pinyosu zamanında balda muhafaza edilmiş. Bu arada unutmadan sözünü edeyim. Mattioli'nin adı verilen bir bitki cinsi de var. Tournefort'un çırağı olan Fransız kâşif Charles Plumier 1704 yılında bir bitki cinsine onu onurlandırmak için Mattioli adını vermiş. Daha sonra 1753 yılında Carolus Linnaeus da kullanır bu ismi. Mattioli incana yani şeboy diye bildiğimiz türlerin de olduğu Mattioli cinsi bitkiler bugün turpgiller familyasının bir üyesi olarak kabul ediliyor. Şebbuy'u da bir başka programda anlatmalıyım. Adı Farsça'da gece kokusu anlamına gelen şebbuy'dan geliyor. Yani uzunca bir sapın ucunda açan yalın kat ya da katmerli çiçeklerin görüntüsü de kokusu da gerçekten çok güzel. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. İtalyan hekim ve botanikçi Pietro Andrea Mattioli ve onun uzun yıllar boyunca tekrar tekrar baskıları yapılan kitaplarından konuştuk. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.